end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick, and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it. De nou al vostre costat, la música, el jazz, a Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Obrint les portes amb aquest I Love Jazz, perquè és el que fem nosaltres. Prepareu-vos a gaudir una vegada més d'aquesta excel·lent música i un cop més, amb el segon programa consecutiu, us portem la música que ens condueix amb el programa 282 de Jazznàtics, aquest magnífic duo, Gillian Romaní, que ens aportaven, recordem, des de el Festival de Jazz de Palafrugell, la seva actuació de Gilly Romaní, Hot Jazz Cats. Avui us oferim la segona part d'aquest concert. Un concert que complementarem fins al final del nostre programa amb un nou disc que presentarem a càrrec de la Sant Andreu Jazz Band. En aquest cas, com sempre, en Joan Chamorro, que ens aporta el seu Jazzing 10 amb el seu segon volum. És el que us oferirem avui a Jazznàtics. Si decidiu quedar-vos al nostre costat. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies. Seguim ara amb el nostre homenatge, l'homenatge del Ricard i tots nosaltres, en el Louis Armstrong, amb un altre dels temes més bonics d'aquest CD, que és el Beijing Street Blues. Mama does that over to G-City. My dad does Macy's. Oh, Mama, that does that. Mama do, yes. My dad does baby Mama that. Mama do, baby, baby, Mama. Zap, zap, zalam. My dad, Mama do, go, go, way. My dad, Mama do, that. Yes, my baby's at my heart. My dee-poo-dee-poo-bee. Thank you. Rick Argili. Moltes gràcies. Farem ara un tema del trompetista Buck Clayton. Es titula Stan Stans. Thank you. Moltes gràcies. A continuació, un tema que va fer Duke Ellington en col·laboració amb el seu clarinetista Barney Bigard, Mood Indigo. Moltes gràcies. Ricard Gili, trompeta. Federico Mazzanti, piano. Josemi Moraleda, contrabaix. Xavi Nojosa, bateria. Oriol Romaní, clarinet. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Acabarem, i moltes gràcies també als organitzadors d'aquest 26è Festival de Jazz Costa Brava. Gràcies a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos avui. Acabarem amb un altre dels temes que havia gravat Louis Armstrong. És el Some of These Days. So lonely, you miss my hugging, you miss my kissing, you'll be so sorry when I'm away. Now you're gonna be lonely, just won't be only, 'cause you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know you're gonna leave me. You miss little blouching daddy some of these days. Some of these days you're gonna be seeing, honey. Some of these baba do do this, this baba do do this, baba do do this, that. Oh, deep and scabbing, so baba do do this, baba do do that. Baba do this, baba do this, baba do this, baba do this, baba do this, baba do. Just won't be only, 'cause you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know we're gonna agree with me. You mean little brown skin daddy. Some of these days. Thank you. Doncs bé, encara que esteu morts de fred, però insistirem i per escalfar-nos tots plegats, farem un tema en què us demanarem la vostra col·laboració cantant. És un tema molt senzill, no us penseu ara. És el tema Jara, i la lletra és Jara, Jara, Jara, Jara, Jara, Jin, Jin, Jin. No em digueu que no és això. Sentireu la melodia, que us recordarà un anunci de fa anys de Natilles, i la melodia és aquesta, vull dir que tot és molt senzill. Endavant, Jada! Jara, jin, jin, jin. Jara, jara, jara, jara, jin, jin, jin. Oh, what beautiful melody. It is pretty as can it be. Jara, yeah, jara, jara, jara, jin, jin, jin. I mean, jara, jara, jin, jin, jin. Oh, what beautiful melody. It is pretty as can it be. Yeah. Mm-hmm. I mean, thank you. Com que ho heu fet molt bé, us esperem per l'any que ve. Jara, jara, jara, jara, ti, ti, ti, ti, Ricard Gili, trompeta, Federico Mazzanti, piano, José Mi Moroleda, contrabaix, Xavi Nojosa, bateria, i el Romaní Clinet. Moltes gràcies. Va, una de curteta, abans que no us quedeu congelats i no se'ns passi l'arròs. és un tema, potser l'últim gran èxit que va gravar Louis Armstrong, que ens parla d'un món meravellós que no es correspon gens al món que estem vivint avui. És més aviat un cant d'esperança de que aquest món comenci a ser una mica millor i que no tardi gaire. Un, dos, tres. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, the colors of the rainbow, so pretty in the skies, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I heard babies cry, I watch them grow. It ain't much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Podiam ser. Escoltant, com us hem dit, la música que ens aporten excepcionalment una vegada més la Sant Andreu Jazz Band, en John Chamorro, en aquest cas des del 2020, i una nova edició d'aquest jazzing, a la seva desena edició amb el seu volum 2, ens aporten extraordinària música i ritmes que ens acompanyen. Ho han fet ara mateix amb aquest tema, el primer d'ells que acabem d'escoltar, una peça magnífica anomenada Uma Estrela. També escoltarem el Cheesecake i el Fooling Myself. Seran els dos temes que tancaran el programa d'avui, l'edició d'enguany de Jazznàtics, que en tota la primera i part de la segona part ha tingut en la presència de Gilles Romaní en The Hot Jazz Cats des del Festival de Jazz de la Costa Brava de Palafrugell del 2020. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. nothing more to do with love. I stay away, but every day I'm just fooling myself. I tell my friends that I don't care. I shrug my shoulders at the whole affair, but they all know it isn't so. I'm just fooling myself, and every time I turn and see myself in the looking glass, I'll tip my head and thrown your life away. I'm acting gay, I'm acting proud, and every time I see you in a crowd, I may pretend, but in the end I'm just fooling myself. Thank you.